komplett értelmezhetetlenség. Ennek a világnak csak az ad értelmet, hogy emberek léteznek benne. Bár ennyire is szomorú, bár ennyire is leuló! De minek is okoskodok megint? Úgy se fog emlékezni el!